To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 6 marca, jest piąta. Trójkowy budzik. Riverside na dzień dobry, na dobry deszczowy czas w drodze do pracy po weekendzie. No wreszcie można ruszyć do roboty. To między innymi sygnał od pana Rafała z Wielkiej Ciężarówy. Prosimy o szczególną ostrożność wszystkich właśnie teraz za kółkiem. No w wielu miejscach pada i jeszcze padać będzie, o tym za chwilę pan synoptyk w prognozie pogody. No a w kalendarzu poniedziałek, 6 marca, 65 dzień tego roku, słońce, no... Planowo powinno budzić się, już powinno świtać za godzinę, a budzi się chwilkę po 6, zajdzie po 17, no a dzień potrwa ponad 11 godzin, dzień dłuższy od najkrótszego w roku, ponad 3,5 godziny, a dziś imieniny Róży, Jordana i

chociaż nigdy nie wiesz, na co możesz sobie pozwolić. Myśl kiełkuje, jest jak tęcz, rozpada się i sala na nowo. Znów jesteś sobą, jesteś nie do zatrzymania, myślą nową i uczynkę. Chcesz na księżyc, tam i z powrotem. Otwórz oczy, podnieś głowę, wstajesz szybciej niż upadasz. Chcesz na księżyc, tam i z powrotem. Tam i z powrotem i tam. Niby nic nie robić, po księżycu chodzić. Jesteś tym, co wiesz, co chcesz, co jesz. Talent do kochania, oczy do płakania, papierowe książki, idziesz spać. Niby nic nie robić, po księżycu chodzić. Jesteś tym, co wiesz, co chcesz, co jesz. Talent do kochania, oczy do płakania, papierowe książki, idziesz spać. Niby nic nie robić, po księżycu chodzić. Jesteś tym, co wiesz, co chcesz, co jesz. Talent do kochania, oczy do płakania, papierowe książki, idziesz spać. Jesteś tam, gdzie jesteś, bo sam tego chciałeś. Zacznij się od nowa, nie patrz w tył. Już nie kontaktujesz, znów sam wszystko psujesz. Powiedz sobie głośno, wszystko mam. I jeszcze ciąg dalszy kalendarza. Pani Dominika podtrzymuje tę tendencję, by się tak uczepić i czepić i uczepić. I to czy przypadkiem nie jutro dzień wręczania goździka. No, tak się uczepiłem. 7 marca, patrzę w kalendarzu, to jutro dzień nauczyciela. Tyle, że w Albanii. No może i albańscy nauczyciele przyjmują goździki. No tak czy inaczej, jutro będziemy składać wszystkiego najnaj. To pojutrze, pojutrze, pani Dominiko. Jeśli chodzi o zapowiedzi tego, co dziś, w południe poznamy nazwisko laureata Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Jury złożone z wybitnych światowych twórców i znawców literatury ogłosi swoją decyzję w południe w Teatrze Polskim w Warszawie. Dodajmy, że Polskie Radio jest patronem medialnym nagrody. No i jeszcze z naszego radiowego ogródka, nowa amerykańska polityka, znaczenie dla Polski. To tytuł debaty, która odbędzie się dziś o 18:00 w studiu imienia Władysława Szpilmana. A dyskusja zorganizowana wspólnie przez Polskie Radio i Polski Instytut Spraw Międzynarodowych będzie transmitowana w radiowej jedynce. Ściślejsza współpraca unijnych krajów w dziedzinie obronności to jeden z tematów wspólnego spotkania ministrów obrony i spraw zagranicznych 28 krajów w Brukseli. Sprawa podwójnych standardów w produkcji żywności to jeden z tematów dzisiejszego spotkania unijnych ministrów rolnictwa w Brukseli. Z wnioskiem o dyskusję w tej sprawie zwróciła się Słowacja, wsparta przez Węgry, a na wniosek Polski ministrowie mają rozmawiać o pomocy dla rolników w związku z rosyjskim embargiem. No jeszcze jedno spotkanie w Wersalu pod Paryżem. Będą rozmawiać dziś wieczorem przywódcy Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Francji. Pomysłodawca i organizator spotkania, prezydent François Hollande, wyjaśnił, że chodzi o to, by każdy z zaproszonych do Wersalu nakreślił swoją wizję przyszłości Unii i co chciałby zrobić we współpracy z pozostałymi krajami, by rozwijać wspólną Europę. Chodzi o wymianę poglądów i dokonanie pewnych ustaleń przed unijnym szczytem w Rzymie, który odbędzie się 25 marca. Nowy dzień przed nami, z pewnością wiele z zapowiedzi tego, co dziś, również w serwisach informacyjnych i na polskieradio.pl. Polecamy i zapraszamy. 14 po 5. Za chwilę szelest przemokniętej prasy. To nie kolejny numer o tym, że z luziki, że zbyt wygodnie mi się leży, żeby wyjść na ludzi. Nie, ani nie o tym, że jest piątek i nie idę jutro do roboty, bo pewnie gram koncert. Nie. Ani że lubię dziewczyny, bo choć istotnie tak jest, dwie córki to niezły wynik. Ani że popijam browar, no bo kiedy go popijam, to mi trudno jest rapować. To nie wspomnienia są z domówek takich pełnych używek, ja używam tylko nurek. Co? Ani nie z ostatniego grilla, wtedy urwał mi się, ale wina była tego tira. Nie będzie też o kasie, o pieniądzach się nie mówi między dżentelmenami. O samochodach to tym bardziej, tutaj jeździ autobusem, tylko prawdziwy twardziel. I I o miłości też nie będzie, choć wietrze. Serce to mój ulubiony mięsień. Nie będę też się o nic spinał. Kręcę całkowicie pozytywny klimat. My tu sobie gadu, gadu, a refren zbliża się i trzeba spieprzać dziadu. I tak już trochę przeciągałem. O czym zwrotkę piszesz, da? Zapomniałem. Nie musisz wierzyć mi na słowo. Sam to sprawdź. Co czujesz, kiedy ruszasz tą drogą, który końca brak czy strach? Czy może raczej rodzaj euforii, której uwolnienie przylepić szczęście wreszcie pozwoli do historii twej jak klej. Burn. Podpaliłem kontynent, zatopiłem nie te wyspy. Po to, by znaleźć koniczynę, krzak terrorystyczny, delektować się słodkim winem kalifornijskim i nadać szczęściu imię z moim nazwiskiem. Strach zostawiłem w tyle i nie za zyskiem ruszyłem na spacer po linie nad blokowiskiem. A życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, jest zupełnie inne. Z moim stażem na scenie, tatuażem na nadgarstku, wtopiony w otoczenie 8 milionów mieszkańców, patrzyłem jak codziennie nowi na linii startu stawiają się gotowi do wyścigu hartu. Co ty robisz? Cały chodnik chodzi jak w zegarku, jak to czasem lubię robić tatu. Nie obchodzi mnie wtedy, którędy i kiedy. Żadne konkrety, żadne kawy, ławy, kart na stół. Tak, zaczynam dzień pierwszy mojego życia reszty, które jak butelki w górę w dół. Autor i bohater tej opowieści, której końca brak, jestem tu. A nie musisz wierzyć mi na słowo. Sam to sprawdź. Co czujesz, kiedy ruszasz tą drogą, której końca brak czy strach? Czy może raczej rodzaj euforii, której uwolnienie przylepić szczęście wreszcie pozwoli do historii twej jak klej. Taka to historia. 17 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy. Oczywiście we wszystkich dziennikach, jak spoglądam, nie tylko na stronach sportowych. Brawa dla naszych sportowców, nie tylko za fantastyczne skoki i wyczyny w Lahti, ale także brawa za 12 medali halowych Mistrzostw Europy zdobytych w Belgradzie przez naszych reprezentantów, w tym 7 złotych. Fantastyczna sprawa, z pewnością wiele o tym nie tylko w serwisach sportowych, ale także w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. No a w prasie poza tym Rzeczpospolitej o tym, że w tym roku z rynku pracy może odejść niemal 500 000 osób. To efekt obniżenia wieku emerytalnego. Problemy z dostępnością pracowników mogą mieć nie tylko przedsiębiorstwa, ale także urzędy publiczne. O tym dziś Rzeczpospolita. W dzienniku nieprzewidywalność sądów w zakresie wypłacanych zadośćuczynień za śmierć osoby bliskiej to mit. Udowodniła to właśnie Komisja Nadzoru Finansowego, która uczyniła kolejny krok w kierunku standaryzacji wypłat. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Puls biznesu o tym, że energochłonne firmy, które mogą w zamian proponowanych przez polskie władze w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych akceptować propozycje Brukseli o alternatywie energetyki i przemysłu. Dziś Puls biznesu, a Gazeta Wyborcza o tym, że projekt zmian w szkolnictwie wyższym proponowany przez wicepremiera Gowina budzi zastrzeżenia środowisk naukowych. Co taki niepokój wzbudza wśród m.in. rektorów wyższych uczelni dziś w Gazecie Wyborczej. No to pierwsze strony gazet i nie tylko, bo pewnie też ostatnie sportowe już za godzinę w porannej audycji, później także prasa zagraniczna, tygodniki i mnóstwo ciekawych informacji. Polecamy i zapraszamy do porannego. Zapraszamy. Na budziku 19 po 5. Cały ty, ubogi i syty, tak bezlitośnie, niepospolity. A ja nadmierna i głodna umiarkowania i zwyczajności. Każdy dzień i z twoich rąk leci szkło. Jeszcze 2,5 minuty po godzinie 5 w sprawie deszczu. Między innymi pani Grażyna, ale nie za siebie melduje, za syna, który to umył. Tak, umył, mamy samochód, no i mamy deszcz. Bardzo proszę, jeszcze pan Kanapka z Poznania. I po co ja wczoraj myłem samochód? Z pozdrowieniami. No, no, no właśnie. Za chwilę kalendarium, także to muzyczne. Aha, jeszcze profesor Ciekawski. Przepraszam bardzo, bo nie byłby sobą, gdyby nie zaznaczył, że szeleści to, co suche. To a propos prasy. To, co mokre, szemrze. No to być może, że jutro tak się jak nie wyschnie, to będziemy, jak to brzmi, szemrze prasa. Już profesor Ciekawski do jutra coś wymyśli. Thank you. Temat rzeka, jak mniemam, szemrze to strumyk. Z pozdrowieniami od uważnie słuchającej. Strumyk, a nad nią szumi gaj. No, ciekaw jestem, kto jeszcze coś ma do powiedzenia. Z życzliwą radością oznajmię mailowo, telefonicznie i smsowo. Czekamy na Państwa sygnały. 26 minut po godzinie 5. Pora na trójkowe kalendarium. No i tak 542 lata temu urodził się Michał Anioł, włoski rzeźbiarz, malarz, architekt i poeta. W 1909 roku urodził się Stanisław Jerzy Lec, poeta, satyryk i tłumacz. Autor, że największą popularność przyniósł mu cykl aforyzmów Myśli nieuczesane, autor fantastycznych aforyzmów właśnie. 91 lat temu urodził się Andrzej Wajda, reżyser filmowy, twórca kilkudziesięciu filmów. Zmarł w październiku roku ubiegłego. 89 lat temu urodził się Gabriel Garcia Marquez, pisarz kolumbijski, autor m.in. 100 lat samotności. Zmarł w kwietniu 2014 roku. Ćwierć wieku temu sieci komputerowe okazały się odporne na wirusa o nazwie Michał Anioł. W rocznicę urodzin włoskiego artysty wirus miał zniszczyć dane przechowywane na dyskach zainfekowanych komputerów. W roku 1992 była zupełnie inna rzeczywistość, także komputerowa. 9 lat temu zmarł Gustaw Holoubek, aktor teatralny, filmowy, reżyser i pedagog. A w muzycznym trójkowym kalendarium sięgamy po najlepsze życzenia urodzinowe dla pana Tadeusza Woźniaka. Muzyk, kompozytor i wokalista kończy 70 lat. Wszystkiego dobrego. Kto to pędzi tak przez miasto? Komu w tych ulicach ciasno? Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Na 70. urodziny pana Tadeusza Woźniaka smak i zapach pomarańczy. No i jeszcze słowo w sprawie strumyka. Strumyk to płynie zwolna, to od pana Jarka. No coś mi się wydaje, że zawsze ostatnie słowo należy do pana Jarka. 5.30, pora na prognozę pogody. Dziś pochmurno i deszczowo, ale po południu większe przejaśnienia możliwe na zachodzie kraju. Deszcz będzie deszczył, na Mazurach możliwy także deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg, a na południowym zachodzie do tego jeszcze możliwe burze. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty, ciśnięcie powoli rośnie, niskie. W południe w Warszawie wyniesie ledwie 987 hektopaskali. No i temperatura w dzień wszędzie oczywiście powyżej zera, ale niewiele, bo na Suwalszczyźnie +5, w centralnej części kraju 7-8 stopni. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do stopni plus 12. Sygnał między innymi od pana Edwarda, który to ma wrażenie, że zbliża się jakiś potop. Wszędzie pada, a u mnie sucho. Z pozdrowieniami z Małomic. Jeszcze Polska, dodaje pan Edward. No i jeszcze pani Monika dziś wita urodzinowo. Kłaniamy się nisko. Wszystkiego dobrego. Pani Monika z Rybnika nie umyła auta, a pada. Ktoś mi to wyjaśni, kto mi to zrobił. Czekamy na odważnych z Rybnika i okolic. It's the time of the season. When love runs high, in this time, give it to me easy. And let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone. It's the time of the season for love. What's your name? Who's your daddy? He rich. Is he rich like me? Has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. Rich like me, has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. No nie Rybnik, co prawda, ale niedaleko. Pan Janusz wita z Siemianowic Śląskich i też się nie przyznaje w sprawie deszczu i dzisiejszej jubilatki pani Moniki, pan Tomek. Deszcz dobrych życzeń, tego się trzymajmy. No, takie życzenia to się nie umywają. Bardzo państwu dziękuję za podpowiedzi. Przed chwilą The Zombies, a to dlatego, że 72 lata temu urodził się Hugh Grandy, perkusista formacji. No to mamy 70 przed chwileczką, 72, jeszcze 71 do kompletu i właśnie rocznik 1946 z najlepszymi życzeniami. David Gilmour. Rather let love lose those chains. Rather let love. David Gilmour urodzinowo, rocznik 46. No i jeszcze jedna data, ale tu już nie wyliczamy ile. Wokalistka, autorka tekstów, urodziny obchodzi także Kiki Dee. Uzupełniamy muzyczne trójkowe kalendarium, tak właśnie o nagranie Kiki Dee, ale także pamiętamy w kalendarzu, już może nie wprost muzycznym, o tym, że 80 lat kończy radziecka kosmonautka, pierwsza kobieta, która odbyła lot kosmiczny w 1963 roku po orbicie okołoziemskiej na statku Wostok. Rocznik 37. Walentyna Tiereszkowa. No i jeszcze jedna data, 69 lat kończy pan Zbigniew Górny, dyrygent i kompozytor, także autor muzyki filmowej. Kłaniamy się nisko. Wszystkiego dobrego. Ta 16 minut przed godziną 6, ostatnie nagranie w kalendarzu muzycznym, zamyka formacja Vampire Weekend, a to dlatego, że Chris Thompson, perkusista formacji, kończy 33 lata. Młodziak. Only in the way, only in the day, only with the understanding, every single day, only in the way, only in the day, whip, I'm city in the way, on a city with safety. I've never in the best, and I'm a city with a whip, I'm city in the way, on a city with safety. I've never in the best, and I'm a you. Vampire Weekend mieli kończyć dzisiejsze spotkanie z muzycznym kalendarzem, ale nie. Poniedziałek, 6 marca, 65 dzień tego roku przed nami. Słońce powinno się obudzić już za pół godziny. Tak jak wczoraj czy przedwczoraj powinno pokazać pierwsze promienie słoneczne, ale jednak nie, pochmurno i deszczowo w całym kraju. Słońce zajdzie po 17, dzień potrwa ponad 11 godzin. No i przed nami dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 3,5 godziny. Dziś imieniny Róży, Jordana i Wiktora. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Tak mówiłem, że mieliśmy skończyć kalendarz, a tu jeszcze profesor Ciekawski. No, były kwiaty dla Gagarina. I co, Walentyna? I co, i nic nie gramy? Ależ państwo podpuszczają.

to satisfy me. Yeah. Too much ain't enough love to satisfy. To satisfy me. Yeah, I said too much ain't enough love to satisfy.